Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12, więc czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Zostały 4 godziny na złożenie protestu wyborczego. Do tej pory wpłynęło około 1400 skarg. Znamy plan ewakuacji Polaków z Izraela. Operacja rozpocznie się w ciągu 48 godzin. W serwisie też wandal, który się podpisał, a konkretnie podał PESEL. To historia z Lublina. Blisko 1400 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Można je składać jeszcze dziś do 16. Protest złoży Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zgadza się z tezą, że protesty wyborcze, które wpłynęły do sądu, mogą odwrócić wynik wyborów. Gdyby było inaczej, to nie byłoby sensu w ogóle składać. Każda taka sprawa musi być wyjaśniona i jest pytanie oczywiście zasadnicze o systemowe rozwiązania. Jak duża grupa ludzi była szkolonych potajemnie do pilnowania tak zwanych tych wyborów, a się okazuje, że mogły być inne cele tych szkoleń, a po drugie słynny program pana Mateckiego, który no, powinien być dokładnie sprawdzony. Wiem, że służby się tym zajmują. W czwartek Sąd Najwyższy zdecydował o weryfikacji głosów w 13 komisjach wyborczych. A teraz przenosimy się do Państwowej Komisji Wyborczej. Właśnie na 12 PKW zaplanowała posiedzenie, na którym ma przyjąć sprawozdanie z wyborów prezydenckich. To ostatni dzień, kiedy PKW może przyjąć dokument. Przed siedzibą Państwowej Komisji jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dzień dobry. Powiedz, czy dzisiejsze posiedzenie to tylko formalność? W teorii tak, ale oczywiście wszystko może się zdarzyć. W minioną środę na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent elekt odebrał już zaświadczenie o wyborze właśnie z rąk przewodniczącego PKW, co może świadczyć o tym, że dzisiejsze sprawozdanie będzie formalnością, ale z drugiej strony wiadomo, że w związku z kontrowersjami związanymi z błędnym wypełnianiem protokołów w kilkunastu komisjach może być różnie. W sprawozdaniu znajdą się opisy tych zdarzeń, zapewniał jeden z członków PKW, Ryszard Kalisz. Inni członkowie PKW przyjęli mój pogląd, że to nie może być tylko tradycyjne przedstawienie wyników, formułek i tak dalej. Będą opisywane również zdarzenia. Te wszystkie informacje, które PKW otrzyma w drodze oficjalnej przez struktury wyborcze, będą w tym sprawozdaniu ujęte. Sprawozdanie na pewno nie będzie więc krótkim jedno- czy dwustronicowym dokumentem. Będzie się składać z kilku części, z których najważniejsza to właśnie przebieg i ustalenie wyników wyborów. Martyna Szymczakowska, o tym wszystkim dziękuję za relację. Polscy obywatele wyjadą z Izraela przez Jordanię, zapowiada MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma plan ewakuacji. Ponieważ przestrzeń powietrzna nad Izraelem jest zamknięta, ewakuacja może odbywać się wyłącznie drogą lądową. To trudna operacja, wymaga koordynacji służb, wyjaśnia wiceministra Henryka Mościcka-Dendys. Ewakuacja obywateli polskich dotyczyć będzie wyłącznie terytorium Izraela. Planujemy przeprowadzić tę akcję, jak tylko skoordynujemy wszystkie służby, bo to jest bardzo skomplikowana logistycznie operacja, która wymaga przewiezienia naszych rodaków najpierw przez przejście graniczne, prawdopodobnie Allenby, do Ammanu, a następnie wylot samolotem do Warszawy. Ewakuacja będzie bezpłatna. MSZ planuje rozpoczęcie akcji w ciągu 48 godzin. W związku z narastającym konfliktem irańsko-izraelskim polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Iranu oraz krajów regionu. Jutro narada ministrów spraw zagranicznych krajów wspólnoty na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wideokonferencję zwołała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, Beata Płomecka. Narada ma być okazją dla europejskich stolic do skoordynowania dyplomatycznych działań wobec Izraela oraz Iranu. W ostatnich dniach przedstawiciele unijnych instytucji apelowali do obu stron o powściągliwość i powstrzymanie się od ataków. Natomiast szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreślała też, że Izrael ma prawo do obrony. Iran jest głównym źródłem niestabilności w regionie. Zawsze mówiliśmy jasno, że Iran nigdy nie może mieć broni nuklearnej. A na rozwianie obaw związanych z irańskim programem nuklearnym dyplomatyczne rozwiązanie pozostaje na dłuższą metę najlepszym sposobem. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest także jednym z głównych tematów trwającego w Kanadzie szczytu grupy G7. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Lulu, dziękuję, pozdrawiam, wierna słuchaczka Nanka. Grajmy. Chcę żyć życiem o czymś innym żyć i przestać szukać imion na odwieczny deszcz, który pada na zewnątrz, który pada do środka, który pada nade mną. To już przeszłość, a dzisiaj chcę żyć. Zabierz mnie z tych szarych bloków, zimnych obłoków, z hamaków i szkół. Gilgamesz, Oasis, odczaruj na karm, odżyj brzeźnią piony pęcherz. Zabierz mnie z tych szarych bloków, zimnych obłoków, z hamaków i szkół. Gilgamesz, Oasis, odczaruj na karm, odżyj brzeźnią piony pęcherz. Chcę czuć chwilę każdym zmysłem, każdym zmysłem czuć i nie być widzem, jak w kinie gdy scenariusz mój, w którym staję wciąż na głowie, w którym wszystko jest odwrotnie, gdzie angielską mam pogodę oddać, chociaż w gardle miewam włosy i ściśnięty mój żołądek. Każdą chwilę tak jak człowiek chcę czuć. Wezmę cię z tych szarych bloków, zimnych obłoków, schematów i szkół, by śmiać się do samego rana, zasypiać pod nieba serca. Pomyślałem sobie, że ogrzej przeziębiony pęcherz to tak troszkę mało romantycznie, ale piosenka bardzo przyjemna. Zresztą to państwo wybierają utwory, które pojawiają się dzisiaj w Trójce do godziny 13. I tak od poniedziałku do czwartku, między godziną 12 a 13. W czwartek najbliższy jest święto, więc będziemy troszkę wcześniej i troszkę dłużej, czyli od 11 do 13. 227 trójek UKF małpapolskieradio.pl i telefon od państwa kolejny dzisiaj, właściwie pierwszy. Witam, z tej strony Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. Proponuję utwór I Ching, Człowiek Mafii. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Posłuchaj, jak za ścianą w gastrurę wali ktoś. To tylko świr i jego ból i złość. Leży na dechach, owinięty w koc. Dozorca był tam, zadzwonił po emocji. Wszystkiemu winna jest zbyt wielka tolerancja. Ten obszy mur ma prawa takie, jak i ty. babci jest. Ech ty, ty się biłeś za ten świat. Który cię olał, wycisnąwszy najpierw sił. Ten świr za ścianą, on twoją córkę dziś. Umierasz po to, by człowiek mafii żył. Ponad 40 lat minęło od nagrania tego albumu tu przy Myśliwieckiej 357 w stanie wojennym, żeby było zabawniej, bo nie można było właściwie nigdzie chodzić, a tu w Trójce powstawała potajemnie muzyka, która potem pojawiła się na dwóch płytach. Na niej między innymi Zbigniew Hołdys, Wojciech Waglewski, ale także Martyna Jakubowicz. Zresztą Martyna niedawno w Trójce w audycji Historia pewnej płyt opowiadała trochę o tej sesji nagraniowej. A teraz propozycja pana Krzysztofa, który pisze: poproszę o prastary utwór z lat 80. Jekę, jekę. Yeah. Jekę, jekę i Morykantę. To był rok 1984. 22-7 trójek, trójkowy telefon dzwoni. Wiesław z Drwinowa. Poproszę o utwór Mr. Blue Sky dla wszystkich. Mr. Blue Sky i grupa Electric Light Orchestra w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A skoro muzyczna poczta, to do 13 czekamy na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. I teraz mail od pana Piotra, który pisze: Panie Tomaszu, 12 godzin temu w Dolinie Charlotte zakończył się koncert supergrupy Black Country Communion. Wszystkie utwory zostały przyjęte gorąco, a największy zachwyt licznie zgromadzonych zdobył utwór Song of Yesterday. Poproszę o przypomnienie tego właśnie utworu. Od czego jesteśmy? Od tego jest muzyczna poczta UKF. Thank you. Black Country Community w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę utwór też bardzo spokojny, bardzo romantyczny. Myślę, że czas wakacyjnych miłości trzeba rozpocząć. Paweł z Gdyni. Mam wielką prośbę. W Gdyni pada deszcz po letniej pogodzie wczorajszej, letniej dosłownie. Dzisiaj jest prawie, że jesień, ale będzie cieplej, to wiem na pewno. I ja z tego tytułu przypomniałem sobie moją młodzieńczą miłość imieniem Małgorzata. I symbolem tej wielkiej miłości były dwa utwory. Jeżeli jeden z nich usłyszymy, będę bardzo zadowolony. Chodzi o zespół 10cc i zespół, który wykona piosenkę I'm Not In Love, albo Helen Reddy, która śpiewa piosenkę Angie Baby. Także to jest piosenka dla mojej wspaniałej, młodzieńczej miłości. W związku z tym, że pierwszy było 10cc i I'm Not In Love, to dlaczego nie ten właśnie utwór? Oh,

Borg, Bad Dire Straits w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF i w poczcie dziś to już wszystko, ale nasz adres mailowy działa przez całą dobę, więc mogą Państwo pisać o dowolnej porze ukf@polskiradio.pl. Na koniec od pana Łukasza z Płocka godzina miłowania Marka Grechuty, a my już dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, Michał Nogaś i tu Myśliwiecka 357 już za chwil parę. Dzień zasypia powoli, powoli noc wrodzi. Czemu tobie się spiesz? Czemu szybko odchodzisz? O gdybyś chciała zostać na dłużej, godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O gdybyś chciała zostać na dłużej, godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. Dni bez ciebie są pusty, co nam po nich zostanie?